NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na de grote computerstoring starten her en der getroffen bedrijven en instellingen de dienstverlening weer op. Zo zeggen ziekenhuizen in Drachten, Emmen en Doetinchem dat ze weer kunnen werken. En ook de website van het UWV is weer bereikbaar. De Houthis in Jemen zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor de droneaanval op Tel Aviv van vannacht. Daarbij werd een man van 50 gedood. De Houthis hebben naar eigen zeggen bij de aanval een nieuw soort lange afstandsdrone gebruikt die niet zou zijn opgemerkt door de Israëlische luchtafweer. De Israëlische luchtmacht zegt dat er sprake was van een menselijke fout, vertelt verslaggever Marijn Tuintje-Debbens. En dat ze uiteraard een onderzoek hebben ingesteld hoe het komt dat niet alleen het luchtalarm vooraf niet afging, maar ook dat inderdaad deze drone niet onderschept is door het Israëlische luchtverdedigingssysteem. We weten wel uit het verleden dat juist die kleine drones lastig te onderscheppen zijn. Het verhaal is nu dat deze drone vanuit zee Tel Aviv zou hebben bereikt en ook daardoor lastiger te onderscheppen was. Bij die droneaanval op Tel Aviv raakten vannacht ook 4 mensen gewond door glasscherven en rondvliegend puin. En in Nijmegen komen de kleine 42.000 overgebleven wandelaars van de Vierdaagse over de finish op de Via Gladiola. Vanwege de warmte zijn de routes 10 kilometer ingekort. Oud-militair Ronald van Dort was vanmorgen om 8:45 in zijn rolstoel de eerste die finishte. ANWB verkeersinformatie. 200 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is dus al behoorlijk druk. Op de A2 rijdt het langzaam vanuit Maastricht naar Eindhoven. 20 minuten vertraging tussen Roosteren en Wessem. Kwartiertje extra heb je nodig op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen tot aan knooppunt Zoomland. 3 kilometer file. 25 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Want er staat 10 kilometer file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen Maden en knooppunt Hooipolder. En ruim 40 minuten vertraging op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht kom je tussen Vendraai en Grubbevorst in 9 kilometer langzaam rijdend verkeer terecht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd. Hoe ontsnap je aan het leven van de favela's in Rio de Janeiro als je hele sociale omgeving in het teken staat van drugs en geweld? Als je vader drugsbaas is en je broer al op jonge leeftijd overvallen pleegt? Die vraag staat centraal in een van de meest bekendste Braziliaanse films ooit. En een vraag die bovendien relevanter is dan ooit, nu criminaliteit en bendegeweld een nieuw hoogtepunt lijken te bereiken in Rio de Janeiro. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Take one. Action. Daarom, man. We have a code red. Van Hollywood tot Bollywood. She's returned. Goed gezegd. Record shit, Carla. 1 miljoen units hek aan haar bas. De filmzomer van Bureau Buitenland. I love it. Ja, ik heb het natuurlijk over de film Cidade de Deus. Onder het grote publiek bekend als City of God. En dit jaar komt er een tv-serie uit op basis van deze film. En mijn gast vandaag is Rocky Hehakaya, oud-voetbalster en directeur van de stichting Favela Street, die al meer dan 20 jaar in de favelas van Rio te vinden is. Welkom, Rocky. Ja, dankjewel. Ja, Cidade de Deus. Spreek het goed uit eigenlijk? So, ja, Cidade de Deus. Ja. Nee, dus, nee. Good enough. Ja. Oké, okay, good enough. Ja. Sorry. Deze film is eigenlijk al 20 jaar oud. Maar toch is dit de film die jij wilde bespreken over Brazilië. Waarom? Ja, het is een film dat toen ik die voor het eerst zag, ik was er net geweest en toen eigenlijk vlak daarna ben ik die film gaan kijken en toen dacht ik, ja, dit in al zijn rauwheid laat toch wel zien hoe het is om op te groeien op dat soort plekken. Ja, op die favela's. Want wat zijn favela's eigenlijk? Ja, het is een beetje een geuzennaam bijna geworden. Hè? En er is ook best wel een discussie over het woord favela. Je hebt ook mensen die gebruiken liever het woord comunidade, eigenlijk community. Want favela wordt eigenlijk heel vaak in één adem meegenomen met slum, sloppenwijk, achterstandswijk. Terwijl het is eigenlijk toch ook weer een plek waar wat niet per se op het moment dat je favela zegt, slum, oh, al die mensen, wordt natuurlijk vaak meteen gecriminaliseerd. Mm-hmm. Het beeld wat je daar dan mee krijgt. En de mensen in de favela zijn eigenlijk ook gewoon mensen zoals jij en ik. Ja, maar het zijn wel achterstandswijken. Het zijn wijken die het grootste sociale huizenprobleem van Zuid-Amerika misschien ja, wel. Ja, nou kijk. En wat zegt deze film dus, die 20 jaar oud is, legendarische film, ik zal hem ook nooit meer van mijn netvlies afkrijgen. Wat zegt hij over het Rio de Janeiro van nu? Ja, dat vond ik dus ook, want natuurlijk ook voor dit gesprek ben ik hem 2 dagen geleden nog een keer gaan kijken. Daar hadden we het net ook over, van ik heb hem al heel vaak gezien. Maar als je kijkt naar de context van de favelas, van de wereld nu, zoals die nu is, dan lijkt die eigenlijk heel erg op die film. Terwijl die film natuurlijk 20 jaar geleden is gemaakt. Daartussen hebben we het WK gehad in 2014, de Olympische Spelen in 2016. En er heel veel op politiek vlak natuurlijk ook heel veel dingen gebeurd. Maar wat je eigenlijk ziet in die film is, oei, weet je, want aan het, nou, dan gaan we het straks hebben. Goed, aan het einde van de film gebeurt er iets waarbij je ziet, oh, gaan we weer in diezelfde vicieuze cirkel door. Ja, die cyclus. Ja, dat is wat ik nu ook zie in de wijk, waar ik ooit in 2003 voor het eerst geweest, 2014 begonnen met de stichting. Mm-hmm. En als je dan kijkt naar hoe het er vandaag de dag uitziet, dan is het echt, echt enorm verslechterd. Het is verslechterd zelfs. Ja. Het is verslechterd in die 20 jaar. Ja. Om even een beetje mee te gaan in het gevoel en in de film, hebben we een scène uitgekozen, jij, die uit het begin van de film een beetje komt, waarin kleine kinderen op een zandvlakte voetbal spelen. Voetbal, belangrijk voor jou. Ze moeten vreemd hier elkaar. Ik heb een Ah, que isso? Esse cara aí é o cabeleiro. Para eu contar a história da cidade de Deus. Oké, wat gebeurt hier, Rocky? Wat zeggen ze? Ja, het is allereerst een verhit voetbalpotje natuurlijk, zoals dat ook in de favela's veel wordt gespeeld. Veel passie. En dat is natuurlijk ook waarom ik in 1 keer verliefd ben geworden op die stad. Vanwege de liefde voor die sport. En dan natuurlijk, wat vaak genoeg gebeurt bij zo'n zandveldje, staat aan de zijkant een jongen met een geweer in dit geval. En die schiet de bal de lucht in. En die schiet hem vervolgens met zijn pistooltje kapot. Oké, stop. Wacht even. Je zegt wat vaak gebeurt? Ja. Dit is een scène uit een fictiefilm. Ja. En jij zegt nu, wat vaak gebeurt, staat iemand met een pistool aan de zijkant als er gevoetbald wordt? Ja, dat is een hele gekke realiteit. Maar toen ik in 2003 voor het eerst in die wijken terecht ben gekomen voor een televisieprogramma van de AVRO, ik was 18 jaar, hartstikke bleu, en ik kwam op zo'n zandvlakte aan. En ik weet nog dat er werd gevoetbald en er stonden jongens met teenslippers, korte broek, voetbalshirt, wapen, groot wapen langs de kant. En ik dacht, waarom rennen we niet met z'n allen weg? Maar iedereen bleef rustig. En niks aan de hand. Oké, dan gaan we voetballen. Dus dat is ook waarom die film zo resoneerde. Van ja, dit is wel realiteit. Het is fictie. Echt zag ook. Hoe oud was die Rocky die voor het eerst naar Brazilië ging? 18 jaar. 18 jaar. Ja. Nog wel vrij groen als gras. Maar de grap is dat door dat voetbal kwam ik erachter dat ook die jongen met dat wapen, want er legde op een gegeven moment legde een van de jongens legde zijn wapen weg. Die ging mee voetballen met ons. En ik dacht, nou, die moet ik niet door zijn benen spelen. Dat sta ik een beetje onbekend van, oh, die ga ik geen panna geven. Maar die kwam daarna naar me toe en die gaf een hand. En die zei in Portugees van, ah, tof dat je hier bent. Wat vet dat je hier bent. En respect. En ik echt, obrigada, weet je wel, dankjewel. En dat was een man. Ja, was een man, ja. En ik dacht gewoon van, uiteindelijk kom je erachter, het zijn ook gewoon mensen. Maar ze groeien op in een context waar het, ja, niet altijd de keuze krijgt of je dat wapen wel of niet oppakt om er het beste van te maken. Ja, maar het lijkt me ook wel heel beangstigend als je beseft wat ze er ook mee doen met die wapens. Terug naar die film, hè? Want we hoorden net die scène. Daar wordt dus de bal lek geschoten, kapot geschoten met een pistool. Heel even om iedereen weer mee te nemen. Waar gaat die film over, Rookie? Ja, ik denk dat het voor mij in ieder geval, het is maar net wat je er zelf uithaalt natuurlijk, gaat het erover dat je dat we dus allemaal als mens ergens het beste van proberen te maken. Deze mensen groeien op in de favela. Nou, daar zit natuurlijk ook een hele geschiedenis achter, hè, van wat zijn favela's eigenlijk? Dat zijn natuurlijk als je heel kort eventjes, dat zijn tot slaaf gemaakte mensen die weg zijn gerend of uiteindelijk als laatste land Brazilië natuurlijk het heeft afgeschaft, de slavernij. Die zijn ergens op een plek neergezet, hadden natuurlijk geen rechten en die zijn hun huisjes gaan bouwen, eigenhandig. Dus het zijn allemaal staatjes in staten waar eigen regels gelden, et cetera. En het is the survival of the fittest. Dus wat heb jij om je heen en wat wordt er op jou geprojecteerd of wat wordt er van jou verwacht en wat maak jij daar vervolgens zelf van? En dan zie je een aantal verhaallijnen in die film lopen waarbij je een jongen hebt waarvan je eigenlijk al weet vanaf het begin, oeh, die is wel echt heel erg, ja, slecht in zijn kern bijna. Hè. Er valt eigenlijk niks meer aan te doen. Maar ja, hoe dat dan komt, dat krijgen we niet te zien in de film. En dan heb je een jongen, Buscapé, Raquette, die fotograaf wilt worden. Geïnspireerd wordt door een keer een fotograaf die hij ziet in de wijk. En dan hij ook iedere toch ook bijna het verkeerde pad op gaat. Maar dan toch uiteindelijk die fotograaf gaat worden. En dat vind ik zo mooi aan in die wijk. De paar kansen die je krijgt, die moet je echt met beide handen vastpakken. En dan nog is het echt de vraag waar je uiteindelijk terechtkomt. Ja. Kun je er überhaupt uit ontworstelen? Het is een hele harde film, heel rauw. Keihard, ja. Dat is ook wat Rio is. Ja. En wat waren voor jou de gelijkenissen toen jij die film zag en het Rio wat jij hebt gezien? De wijk. Toch helaas, als we even naar het stereotype gaan, toch ook het geweld. Dus de jongens met de wapens waar je bijna niet met je hoofd bij kan. Maar ook, en dat vind ik altijd mooi, de mensen blijven open, willen een feestje met elkaar vieren, willen het goed met elkaar hebben, ondanks dat je wel erg veel van het rauwe in de film ziet. Weet ik dat wat mij het meest is bijgebleven is dat de mensen in de favela echt het grootste hart hebben. Je hebt misschien niet heel veel, maar ze hebben elkaar. En dat wat wij hier in de westerse wereld, zeg ik voor tussen herhalingstekens, kwijt zijn geraakt, is er voor elkaar zijn en voor elkaar opkomen. Maar het heeft ook een hele grote schaduw. Is dat waarom jij toch waarom je er verliefd werd op het land dan, zeg maar? Ja, de plek daar. Het is heel complex. Het is super. Iedere keer als ik denk te weten of te snappen, uit te leggen, snap ik er eigenlijk nog steeds niet echt wat van. Maar de contrasten die zo gigantisch groot zijn. Het is prachtig, het is super lelijk, het is heel liefdevol, het is heel gewelddadig. Het is heel open, het is heel conservatief. En dat doet iets met mij. Ja. Dus het is inderdaad. Je vertelde net al hoe jij als 18-jarige ineens op die zandvlakte kwam en zonder gasten met een pistool aan de zijkant. Neem ons eens mee naar dat eerste bezoek. Ja, ik weet nog dat we in zo'n busje aankwamen rijden. En dan heb je dus van die blokkades voordat je de wijk inrijdt. Grote betonnen blokken. En die werden opzij geduwd. En dan rij je er doorheen. En dan denk je, dit is wel bijzonder. Waar zijn die blokkades voor? Want je gaat vragen stellen voor de politie. Ja, om de politie tegen te houden. Ja, wat dan? Ja, de politie komt eigenlijk alleen maar binnen om mensen dood te schieten. Of om te martelen, af te persen en gaan er weer vandoor. Oh, oké. Okay. Ja, wist ik niet. Hè. Nou ja, goed. En dan dus, je komt een wereld binnen die over het algemeen gesloten blijft, waarvan tevoren van alles over wordt gezegd. Maar als je daar binnenkomt en je kunt het plaatje loslaten en je kunt een nieuw plaatje met die mensen samen neerzetten vanuit nieuwsgierigheid. Ja, dan kun je dus zoals ik heel erg verliefd worden op zo'n wijk, op die mensen en er dus achter komen, wat ik eigenlijk net ook al zei, dat het ook een hele mooie plek kan zijn, maar dat door het systeem het heel moeilijk is om daar uit te komen. En wat ging jij daar doen vervolgens in 2013? Ja, in 2013, dus 10 jaar later, ben ik teruggegaan. 3 maanden onbetaald verlof opgenomen. Ik werkte bij een reclamebureau in Amsterdam en ik dacht, oké, ik ga gewoon crowdfunding opgezet. Ik ga daar iets doen met meidenvoetbal. En we hadden toen al een samenwerking met een project wat werkte met ex-drugsbendeleden. Dus je hebt een ingang, je mag naar binnen. En vervolgens konden we eigenlijk met die zusjes en die nichtjes en de vriendinnetjes of de whatever van die drugsbendeleden gaan werken om een veilige plek voor meiden rondom sport, voetbal in dit geval, in die wijk neer te zetten. En dat was eigenlijk het doel. Iets met meiden en voetbal. Ik zat nog niet heel erg een groot idee achter. Ik wilde vooral heel graag terug en iets met die meiden doen. Ja. En hoe deed je dat dan? Want je zegt dat het is ergens gelinkt aan die drugsbendes. Kom je, het zijn staatjes in staatjes. De drugsbendes hebben daar denk ik wel een grote vinger in de pap. Hoe kan jij daar iets doen? Moet je dan met hun samenwerken met die drugsbendes? Of? Ja, ook dat is zo'n super gek verhaal en tegenstrijdigheid. Want ik heb een tijd in die favela gezeten. Dat heet Villa Cruzeiro bij Tota thuis, een man. En hij heeft zelf in een drugsbende gezeten, zit er niet meer in. Maar doordat hij gelinkt is geweest aan de drugsbende. En de link is vrij snel gemaakt. Hè. Het is of je buurjongen, of je neef, of je oom. Of je vader. Ja, die link is heel snel gemaakt. Dus op het moment dat je in zo'n wijk zit, kun je ik heb zelf nooit direct contact met drugsbendeleden gehad. Maar de mensen met wie ik samenwerk in die wijk, die daar wonen, die hebben dat contact. Die zorgen ervoor dat we daar veilig kunnen werken. En zij vinden het ook belangrijk dat er sociale projecten zijn voor hun wijk. Los van het feit dat je misschien kan denken dat je mensen uit die drugsbende houdt. Mm. Ja, zijn er meer dan genoeg andere jongeren die er wel in willen, zeg maar. Ja. Dus ze zien je niet als een gevaar, eerder als een voordeel voor de community. Ja. En zijn het nou allemaal mannen dan in die drugs werken? Want wij gaven toevallig het allemaal mannelijke voor. Zijn het allemaal mannen of zitten er ook vrouwen in? Nee, er zitten zeker ook vrouwen in en meiden. Ja. Toevallig ook een aantal van de meiden uit ons project die hebben ook echt in die bendes gewerkt. Dus natuurlijk zie je ze niet heel erg op de voorgrond, maar ze zijn zeker actief. Ja, goed. Dit is de speciale zomer van Bureau Buitenland, waarin we elke dag een land aan de hand van een film of serie bespreken. En vandaag is dat de film Cidade de Deus, die zich afspeelt in de favela's van Rio de Janeiro. Dat is een filmtip van Rocky Hakaya. Ja, en Rocky... Ja, ik val in, dames en heren. Ja, excuseer mij dat ik dit fout deed. Gelukkig ben je ook maar mens. Ja. Maar het gaat ook, we hebben het net over vrouwen. Het gaat ook over geweld tegen vrouwen, hè, in de film. Je hebt ook een andere scène geselecteerd waarin dat heel duidelijk expliciet, wordt. Expliciet, ja. We gaan er even naar luisteren. Yes. O problema de Zé Pequeno com Mané Galinha era muito simples. O pequeno era feio. O Galinha, bonitão. O Mané Galinha conquistava qualquer mulher. Você vai ser minha hoje. Falei que você ia ser minha. Muito gostosa sua mulher, o seu Zé Ruela. Ja, ja, dit is pittig. Wat horen we hier? Wat gebeurt er? Ja, je hebt eigenlijk Zé, zeg maar, de echte grootste bandiet in de film. Die wordt ook uitgelegd. Dat is eigenlijk een beetje een lelijke vent. En vervolgens is daar Mano Moker, mooie Braziliaanse man, die een harde werker is, buschauffeur. En zijn vriendin, daar heeft die bandiet, crimineel, heeft het op voorzien. En ja, die verkracht haar voor de ogen van Mano Moker, zeg maar. En dat is eigenlijk het moment waar de knop omgaat. Ook bij die harde arbeider. En denkt, ja, nu wil ik wraak nemen. Maar vooral die vrouw wordt natuurlijk als een als trofee, maar ook gewoon als iets wat je kan pakken gezien. En ook dat is helaas iets wat je natuurlijk in de favela ook wel terugziet. Ja, want hoe is het gesteld daar met vrouwenrechten? Nou, als je kijkt naar in zijn algemeenheid... Geweld tegen vrouwen eigenlijk. Ja, nou ja, dat is natuurlijk echt... ik weet niet zeker of... Ik ben natuurlijk niet onderzoeksjournalist, maar... Maar wat heb jij gezien zelf? Wat ik heb gezien is dat je heel stevig in je schoenen, of in je slippers in dit geval, moet staan om je vrouwtje te kunnen staan. We hebben helaas ook van heel dichtbij gezien wat huiselijk geweld doet met meiden. Er is iemand vermoord door een drugsbendelid die in ons project zat. En waarvan wordt een ander verhaal naar buiten gebracht. Maar in de favela weet men dat zij eigenlijk gewoon in elkaar is geslagen en daardoor is komen te overlijden. Ik heb zelf natuurlijk een tijd in die wijk gezeten en heb huiselijk geweld letterlijk gehoord door de muren heen. En dan ga je daar niet mee bemoeien. Ja, dat kan niet. Nee, dus, ik bedoel, dat is ook niet soort van de lokale cultuur of zo. Dat je dan. Het is wat zich achter de deur afspeelt, daar bemoei je niet mee. Nee, daar bemoei je in het algemeen niet mee. Kijk, op het moment dat het iemand uit je project is, dan hoop je daar iets mee te kunnen doen. Maar als je vervolgens naar buiten stapt en je ziet een meisje, een vrouw op een stoep zitten. Kun je misschien hooguit een arm eroverheen slaan. Maar het is natuurlijk het hoogste cijfer aan huiselijk geweld voor vrouwen in Brazilië. Dus en dat heeft ook met transgender geweld. Dat is het allergrootste in Brazilië. En als je ook kijkt naar de volksvertegenwoordiging, dan zie je natuurlijk even een hele gekke snelle link. Mm-hmm. Zie je natuurlijk dat er vrij weinig vrouwen ook of in de gemeenteraad of in de politiek actief zijn. Maar ja, je ziet dat een systeem is waar je als vrouw in ieder geval het onderspit delft. Ja. Er is een hele belangrijke mensenrechtenactiviste en lokale politica, die is vermoord, Marielle Franco. Hè? Mm-hmm. Zij is een voorbeeld voor jou ook. Maar zij is vermoord in 2018. Waarom was zij een voorbeeld voor jou? Ja, het was ook wel een beetje echt een gekke samenloop. Zij zelf komt uit Complexo da Maré. En wij zitten in Complexo da Penha. Dus het zijn van die grote complexen met grote favela's, verschillende op één. Dus je hoorde al van haar. Ik ben haar gaan volgen en eigenlijk vlak daarna is zij dus vermoord in het centrum van Rio de Janeiro. En nu, dat onderzoek is weer opnieuw eindelijk geopend door de nieuwe president Lula. Die is daar achteraan gegaan. Want zij was de eerste zwarte vrouw in de gemeenteraad. Die opkwam voor vooral natuurlijk alleenstaande moeders, mensen uit de favela. Queer mensen, want ze was zelf ook queer qua oriëntatie. En je hebt eigenlijk gezien wat er dus kan gebeuren op het moment dat je dus aanhang begint, je begint populairder te worden. Mm-hmm. Zij was een bepaalde wet aan het dwarsbomen. Mm-hmm. Het wordt iets lang verhaal, maar recentelijk onderzoek is blijkt dus dat inderdaad collega's uit die gemeenteraad hebben die opdracht gegeven om haar te liquideren. Ja, en zijn nu ook drie arrestaties geweest. Hè? Ja, en dat zijn dus weer mensen die gelinkt zijn aan de milities. Mm. In die milities, dat zijn eigenlijk ook weer self-proclaimed drugsbendes, maar dan dus vanuit voormalig politieagenten die eigenlijk in de vastgoed zijn gegaan en et cetera, et cetera. Dus heel veel corruptie. En zij zette zich ook in voor de queer gemeenschap. Hoe is het eigenlijk? Jij bent zelf ook lesbisch. Hoe is het eigenlijk om lesbisch te zijn of queer? Ja, ook weer daar. Die gekke dualiteit dus in die stad. Is dus dat enerzijds is het super fluïde en kun je daar heel lekker open jezelf zijn, zie je dat ook gebeuren op de stranden en ook wel in de wijken. Maar anderzijds is het natuurlijk heel gelovig, religieus, veel kerken ook in die favela's. En hebben we dus ook meiden in onze uit ons project, waarvan we weten, weten heel zeker dat queer mensen zijn, maar die dus nu van die sessies geven waarin ze zeggen je kunt hiervan genezen worden. Die meiden die in jullie programma zitten, die geven zelf sessies waarin ze mensen laten genezen, de duidelijkheid. Ja. Dat zijn er twee geweest, zeg maar. Dus maar dat zijn wel, dus dat is die hele gekke dualiteit die je iedere keer hebt in die stad. Jeetje. Onbegrijpelijk, hè? Ja, er is nog heel veel over te vertellen. Ja. Die moord op die Marielle Franco, dat is dus eigenlijk de bekendste moordzaak van Rio. Die nu dus dankzij die huidige president Lula is heropend. Geeft, dat is hoopvol. Ze hebben natuurlijk nu een aantal jaar Bolsonaro gehad. Hè? Heel anders, zullen we maar zeggen. Ja. To put it mildly. Is dat hoopvol nu dat Lula de president is? Ik denk dat het zeker dat het hoopvol is. En waar je voor moet oppassen is dat eigenlijk Amerika wordt altijd gezien als de grote broer van Bolsonaro is ook goed bevriend met Trump. Dus wat er achter de schermen nu allemaal gebeurt is wel dat je op moet passen dat Lula, eigenlijk een soort Biden, ook vrij wel oud, weet je wel, van leeftijd. Dus hij is populair, maar wordt ook weer achter de schermen, maar ook voor de schermen wordt er best wel is het ook gevaarlijk dat het ook weer de verkeerde kant op kan slaan. En dat je dan dat men toch weer naar zo'n Bolsonaro-achtige politieke leider toestapt. Dus wat je ziet is wel, ik ben blij dat Lula, Lula daar aan de macht is. Er is natuurlijk ook een heel verhaal achter Lula. Mm-hmm. Maar en ik hoop dat stand houdt. Alleen in de wereld van vandaag is het heel, heel ingewikkeld natuurlijk. Ja. En die periode dat jij daar actief was, stond bekend als een hoopvolle periode. Door al die WK en veranderingen. Dat de situatie in die favela zou verbeteren. Bekend moment is natuurlijk ook dat Obama daar op een gegeven moment naartoe ging en ging voetballen met kinderen. Dat was, ik weet niet eens meer precies welk jaar. Maar op een gegeven moment is er een scène in de film. We zijn weer even terug in de film. Ja. Waarin een van de hoofdrolspelers, Zeetje, de grote drugsbaas, wordt doodgeschoten door een groepje kinderen. Echt kleine kinderen. Van een jaar of 10 tot 12. Ja. En zij roepen dan op een gegeven moment, het is nu in onze handen. En dan zie je dus eigenlijk dat die cyclus, je refereer er al even over, helemaal opnieuw begint. Ja. Ja. Ja, dat wordt gaat ook ooit veranderen in die favela's? Het wordt ook een beetje het einde van dit gesprek dan. Nee, in de zin van. Maar je zei net aan het begin van het gesprek, het is echt verslechterd zelfs. Ja. Welk opzicht dan? Ja, dat dus eigenlijk de drugsbende onderling tussen de verschillende bendes, tussen de milities en de bendes, niet alleen in Rio nu plaatsvindt, maar dat er ook eigenlijk bendes uit Sao Paulo naar Rio komen. Dus wat je ziet is dat het bijna een soort, ik weet niet of je dat zo kunt zeggen, maar het wordt echt een narco-staat, zoals je dat in Mexico ziet, waarbij eigenlijk de controle controle steeds minder strak wordt of sterk wordt. Er is gewoon geen controle op die milities en op die drugsbendes. Dus wat je ziet als jij een snelle Google, een snelle Instagram search doet naar bijvoorbeeld Foz de Comunidade of Villa Cruzeiro, als je op die lokale Insta-pagina ziet, dan zie je eigenlijk wekelijks dat de bende daar in vlam staat. Tanken die door de wijken heen rijden, mensen die onschuldig worden doodgeschoten. Dus dat geweld, van wat ik ken uit 2014... en als ik nu, ik was er afgelopen december, zie hoe die wijk is veranderd, dan zijn we weer terug bij de nieuwe generatie jongeren die nog minder normen en waarden hebben en er echt wel een bende van maken. Ja. Jeetje. Gelukkig luisteren ze niet. Ga er in september weer heen. Oké, okay, je gaat toch nog wel ernaartoe. Ja. Maar een beetje hoop of niet? Er is altijd hoop. Ja. Ik vind altijd, anders kun je dit werk ook niet doen. Maar op het moment dat je het verschil kunt maken voor 1 of 2 mensen, dan ben je al goed bezig. En ik denk dat heel belangrijk is, ook als boodschap voor iedereen die luistert. Als je al iets voor je naasten kunt betekenen, dan maak je al een positief verschil. En daar moeten we aan vasthouden. Want we gaan de wereld niet kunnen verbeteren, maar als we dat voor een beetje kunnen doen, heel dan goed, zijn Rocky. We al lekker bezig. Hartstikke bedankt, Rocky Hehakaya. En de nieuwe tv-serie die gebaseerd is op de film is vanaf augustus te zien op HBO. Oh ja, en zometeen naar de Ster Nieuwsradio Tour de France met misschien wel de koninginnenrit van deze tour, waarbij de renners maar liefst 2800 meter hoog te komen. Dit was Bureau Buitenland. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Europe cannot control dictators and demagogues across the world. But it can choose to protect its own democracy. Journalist Romana Abels over de herverkiezing van Ursula von der Leyen. In de nieuwe kinderfilm Superkrachten voor je hoofd leren kinderen hun angsten overwinnen. En mijn superkracht is dat ik durf te zeggen hoe ik me echt voel. Echtpaar en makers Wouter de Jong en Elise Schapen komen langs. En recensent Jeroen Vullings bespreekt de boeken. Ik wist het ook niet. Ik heb het geleerd uit dit boek. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie vaak de A4 van Bergen op Zoom richting Rotterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Van 26 juli tot en met 5 augustus is de A4 tussen de knooppunten Zoomland en Sabina in de richting van Rotterdam afgesloten. De werkzaamheden zijn gelijktijdig met de afsluiting A29 Heinenoordtunnel. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananabeter.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Zeg je Ibiza? Dan zeg je compleet uitgerust. Met Apple CarPlay, cruise control, virtual cockpit en nog veel meer. En je private lease de sportieve Seat Ibiza nu ook al vanaf €339. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Die zag je niet aankomen, hè? Zo'n unexpected deal? Kijk op Seat.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Aanstaand weekend is het VIP-weekend in onze winkels. Je profiteert dan van 10% korting op de hele collectie. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Mona uit Sudan vluchtte al meerdere keren voor geweld. Ze verloor onderweg een kind en at bladeren om niet van de honger te sterven. Oorlog,